5. ปหีนวานอนุโลมบุคคลเอกมูลกนัย264อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิฆานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิฆานุสัยแล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาอนาคามีบุคคลละกามราคานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละกามราคานุสัยได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาบุคคลสองจำพวกละวิจิกิจฉาได้แล้วแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยได้แล้วบุคคลอีกสองจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละกามราคานุสัยได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยละอวิชชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาอนาคามีบุคคลละกามราคานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละกามราคานุสัยได้แล้วและก็ละอวิชชานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่265อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิฆานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาอนาคามีบุคคลละปฏิฆานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละปฏิฆานุสัยได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิฆานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิฆานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยละอวิชชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิฆานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาบุคคลสองจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยได้แล้วบุคคลอีกสองจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละปฏิฆานุสัยได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิฆานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยละอวิชชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาอนาคามีบุคคลละปฏิฆานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละปฏิฆานุสัยได้แล้วและก็ละอวิชชานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิฆานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่266อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาบุคคลสามจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วอนุโลมปุจฉา บุคคลใดละมานานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยเป็นต้นละอวิชชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่267อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละทิฏฐานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ268อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยเป็นต้นละอวิชชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละอวิชชานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่269อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละภวะราคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่เอกะมูลกนัยจบทุกกะมูลกนัย270อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาอนาคามีบุคคลละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยเป็นต้นละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาบุคคลสองจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วบุคคลอีกสองจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยเป็นต้นละอวิชชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยได้แล้วและก็ละอวิชชานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่ทุกกะมูลกนัยจบติกะมูลกนัย271อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยเป็นต้นละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยได้แล้ว อนาคามีบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยและมานานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยเป็นต้นละอวิชชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยและมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ติกะมูลกนัยจบจตุกะมูลกนัย272อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยและทิฏฐานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยและมานานุสัยได้แล้วอนาคามีบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยและทิฏฐานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยได้แล้วละจตุกะมูลกนัยจบปัญจกะมูลกนัย273อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยเป็นต้นละอวิชชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญจกะมูลกนัยจบชักกะมูลกนัย274อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ชักกะมูลกนัยจบอนุโลมโอกาสเอกะมูลกนัย275อนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละปฏิฆานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลละปฏิฆานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละมานานุสัยได้แล้วแต่กามราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุ

ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาในที่นี้คือในทุกขเวทนาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่มานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละภวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลละมานานุสัยได้แล้วแต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละมานานุสัยได้แล้วและก็ละภวะราคานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลละภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละอวิชชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาในที่นี้คือในทุกขเวทนาบุคคลละอวิชชานุสัยได้แล้วแต่มานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลละอวิชชานุสัยได้แล้วก็ละมานานุสัยได้แล้ว278อนุโลมปุจฉาบุคคลละทิฏฐานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละทิฏฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ279อนุโลมปุจฉาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละภวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาในที่นี้คือในเวทนาสามในกามธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละภวะราคานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลละภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละอวิชชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่280อนุโลมปุจฉาบุคคลละภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลละอวิชชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละภวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาในที่นี้คือในเวทนาสามในกามธาตุบุคคลละอวิชชานุสัยได้แล้วแต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละอวิชชานุสัยได้แล้วและก็ละภวะราคานุสัยได้แล้วเอกมูลกนัยจบทุกกมูลกนัย281อนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละมานานุสัยได้แล้ว

บุคคลละอวิชชานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่ปฏิฆานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกขเวทนาบุคคลละอวิชชานุสัยปฏิฆานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่กามราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปัญจกมูลกนัยจบชักกมูลกนัย285อนุโลมปุจฉาบุคคลละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลละอวิชชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละอวิชชานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยได้แล้วแต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลละอวิชชานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่ปฏิฆานุสัยและภวราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกขเวทนาบุคคลละอวิชชานุสัยปฏิฆานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่กามราคานุสัยมานานุสัยและภวราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วชักกะมูลกนัยจบอนุโลมปุคคโลกาตเอกะมูลกนัย286อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิฆานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิฆานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นละกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นละกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่กามราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละกามราคานุสัยได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละทิฏฐานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละทิฏฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่กามราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว

บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยได้แล้วบุคคลสองจำพวกในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ปฏิฆานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละปฏิฆานุสัยได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิฆานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละภวราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิฆานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิฆานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละปฏิฆานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละปฏิฆานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละอวิชชานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิฆานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ปฏิฆานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละปฏิฆานุสัยได้แล้ว288อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยเป็นต้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่มานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่มานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ภวราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละภวราคานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละภวราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่มานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้ว289อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละทิฏฐานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ละ290อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในเวทนาสามในกามธาตุบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลในเวทนาสามในกามธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละภวะราคานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละอวิชชานุสัยได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่291อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลในเวทนาสามในกามธาตุบุคคลนั้นละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชชานุสัยในที่นั้นได้แล้วและก็ละภวะราคานุสัยได้แล้วเอกมูลกนัยจบทุกกะมูลกนัย292อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมพิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอรหันตบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นละมานานุสัยและกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่ปฏิฆานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยในที่ใดได้แล้วบุคคลนั้นก็รับทิฏฐานุสัยเป็นต้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิจัชนาไม่มี